إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا, کاش وہ تمہیں لوٹا دے کفر کی طرف تمہاری ایمان کی بات. حسدا من عند انفسهم, یہ ان کی دلوں کی حسد کی وجہ سے ہے. من بعد ما تبین لهم الحق, اس کی بات کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو چکا ہے. فاعفوا واصفحوا, بس تم معاف کرو اور درگزر کر لو. حتی یأتی اللہ بأمری, یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم اور اپنا امر لے کے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت کا عنوان بیان حسد الیہود لأہل الایمان, کہ یہودی اہل ایمان سے حسد رکھتے ہیں. پہلے بھی ان کی اس حسد کا تذکرہ ہوا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اس حسد کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کثرت حسد بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی تھوڑا سا حسد نہیں رکھتے بلکہ ان کا دل حسد سے بھرا ہوا ہے. یہ تو صرف مخاطب کو سمجھانے کے لیے آیت کا ایک عنوان بتلایا جاتا ہے, وگرنہ ایک جملے میں انسان ایک آیت کی کل مفہوم سے تعبیر نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں انتہائی جامعیت اور شمول ہے, لیکن صرف ایک خاکہ ذہن میں پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ خاکہ آیت کے فہم میں مفید اور ممید ثابت ہو جائے, اس حکمت کی پیش نظر قرآنی آیات کی عناوین بتلایا جاتا ہے. وگرنہ تفصیل دیکھیں تو اس میں بہت سارے چیزیں ہیں کہ اس میں یہودیوں کے حسد کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو باخبر کرنا چاہتے ہیں, ان کی تقلید سے اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں, اور یہودیوں کی ضد اور عناد کا بھی بیان ہے, اور پھر داعی کی صفات اور اخلاق کا بھی ذکر ہے اس آیت میں, اور اس کے بعد والی آیات میں بہت ساری چیزیں ہیں. ود کثیر, ود یہ خالص محبت کو کہتے ہیں, خالص محبت کہ وہ محبت جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو, اس میں کوئی کمی نہ ہو. اشارہ ہے کہ یہ انتہائی پسند کرتے ہیں اور ان کو تمہاری کفر سے انتہائی محبت ہے کہ تم کافر ہو جاؤ, تمہارا ایمان ان کو پسند نہیں ہے. کفر اور مرتد ہونا ان کو انتہائی پسند ہے. ود کثیر من اہل الکتاب, چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے, کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے, اور اہل سے مراد یہود اور نصارہ ہے, اور یہ اہل الکتاب ان کا لقب ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ ود اہل الکتاب, اہل کتاب یہود و نصارہ چاہتے ہیں, بلکہ کثیرن کے اللہ نے قید لگائی کہ ود کثیرن, بہت سارے ان میں وہ ہے کہ جو چاہتا ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ, یہ تمہارا ارتداد ان کو انتہائی پسند ہے. اگر اللہ کثیرن کا لفظ ذکر نہ کرتے تو یہ مطلب آتا تھا کہ کل یہود اور نصارہ چاہتے ہیں, تو وہ پھر انصاف کی بات نہ ہوتی, اس لیے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان مرتد ہو جائیں, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی دین پر ثابت قدم رہیں. کہ عبداللہ ابن سلام اور اسد ابن سعید, اسد ابن زید اور اسی طرح زید ابن سعید اور ثعلبہ ابن سعید, یہ وہ اہل کتاب تھے جو مسلمان ہوئے تھے یہودیوں میں سے. نصارہ میں سے تو بہت سارے لوگوں نے دین کو قبول کیا, تو یہ سب برابر نہیں ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ منہم امۃ قائمہ یتلون کتاب اللہ آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا, ابھی تو کوئی مسلمان نہیں یہود و نصارہ میں سے. تو بہت سارے ان میں سے چاہتے ہیں, تھوڑے سے لوگ وہ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں. لو یردونکم, یہ لو تمنائیہ ہے, تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی خبر نہیں ہوتی, یہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. لو یردونکم, کاش یہ تمہیں لوٹا دیں, من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان کے بعد, کس طرف لوٹا دیں, کفارن, تاکہ تمہیں یہ کافر لوٹا دیں. یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں اور تمہیں کافر بنائیں, یہ بات ان کو انتہائی پسند ہے. یردونا لوٹانے کو کہا جاتا ہے, اور جو بندہ دین اسلام سے کسی اور باطل دین کی طرف جاتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے, اس کو مرتد کہا جاتا ہے. لو یردونکم من بعد ایمانکم, یہ تمہارا ایمان ان کو پسند نہیں ہے, اور تمہارا کافر ہونا ان کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ کام کیوں کرتے ہیں اور یہ بات ان کو کیوں پسند ہے؟ حسدًا من عند انفسهم, یہ حسدًا مفعول لأجلہ ہے, مفعول له ہے, اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے. اپنی دلوں کے حسد کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے عجیب تعبیر کیا ہے, حسد کی وجہ سے. وہ حسد جو ان کے دلوں میں ہے, یہودی جانتے ہیں اسلام کی قدر کو, اسی طرح نصارا یہ بھی جانتے ہیں اسلام کی قدر کو. اسلام بہت بڑی نعمت ہے ان کے ہاں, ان کے نزدیک. تو اس نعمت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں, خود بھی قبول نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی یہ نعمت فوت ہو جائے. حسد من عند انفسهم, حسد اس کا مطلب ہے تمنی زوال النعمت یعنی الغیر. تمہارے غیر پر اللہ نے جو انعام کیا ہے اس نعمت کی زوال کی تمنا کرنا کہ اللہ یہ نعمت اسے زائل کر دے, یہ اس نعمت سے محروم ہو جایا, یہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکل جایا, اس نعمت سے اس کو محروم رکھا جایا, یہ حسد ہے. اور اس کے مقابل میں رشک ہے, غبطہ. غبطہ کیا ہے؟ تمنی حصول مثل نعمت الغیر, یہ تمنا کرنا کہ اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے اس طرح کی نعمت مجھے بھی دے دے, اس کی نعمت اس کے پاس ہی رہا, یہ اس نعمت سے مستفید ہوتا رہا, لیکن اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے اس طرح کی نعمت اللہ مجھے بھی دے دے, یہ رشک ہے, یہ جائز ہے. اور دو طرح لوگوں کے مقابل میں یہ رشک کرنا مطلوب ہے, تاکید ہے اس پر. ایک عالم جو کہ اپنا علم پلاتا ہے معاشرے میں, اور دوسرا وہ شخص مالدار جو اپنے مال کے ذریعے سے ہر نیکی کا کام کرتا ہے, اپنے مال کو ہمیشہ نیکیوں میں صرف کرتا ہے. یہ دو وہ نیک بخت انسان ہے کہ ان کے ساتھ رشک کرنے چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے, اپنے علم کے پرچار کرتا ہے, علم کی نشر اشاعت کرتا ہے, علم کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتا ہے, یہ تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے, کیونکہ جتنے لوگ اس سے علم سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو سب لوگوں کی نیکیوں میں اس کا حصہ ہوگا. اور کب تک پھر یہ علم پھیلتا جائے گا؟ قیامت تک. اور قیامت تک اس کی نیکیوں کا سلسلہ جو ہے نا جاری ہوگا. انتہائی خوشبختی ہے, سعادت مندی ہے, یہ بختاور انسان اور باکمال انسان ہے. اس کی ساتھ رشک کرنے چاہیے کہ اللہ جو علم اس کو دیا ہے اس طرح کے علم مجھے بھی دے دے, یہ رشک ہے. حسد ہی ہے کہ بس اس عالم کو دیکھ کر کے جل جانا, اس کی غیبت کرنا, اس کی تحقیر کرنا, اس کی تذلیل کرنا, اس کی عیب جوئی کرنا, جگہ جگہ اس کی غیبت کرنا صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہوا ہے. اس کو اللہ نے علم دیا, وہ دین کی خدمت کرتا ہے, علم پلاتا ہے, اور لوگ آتے ہیں علم سیکھتے ہیں, بس اس کو دیکھ کر کے انسان میں آگ کا بھڑک جانا اور صرف علم کی وجہ سے اس کی بدگوئی کرنا اور اس کی تذلیل کرنا معاشرے میں تاکہ لوگ اس سے علم نہ سیکھیں, یہ حسد ہے. اس سے اس بندے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا, یہ حاسد اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا جاتا ہے. دوسرا وہ مالدار انسان جو اپنے مال کے ذریعے سے نیکی کماتا ہے, مال اللہ نے دیا ہے اور اس مال کے ذریعے سے سینکڑوں جو ہے نا وہ نیکی کا کام کرتا ہے. اس نے مسجد بھی بنائی ہے, مدرسہ بھی اس نے کھولا ہے, طلاب علم کا خرچہ بھی دیتا ہے, بہت سارے یتیم اور مساکین کی ماہانہ کفالت بھی کرتا ہے, اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں بھی مال دیتا ہے, اور بہت سارے نیکی کا کام ہمیشہ بس وہ اللہ نے مال دیا اور اس مال کو نعمت سمجھ کر کے اسی آخرت کمانا چاہتا ہے. یہ مالدار قابل رشک ہے, اتنی نیکی کماتا ہوگا وہ, بہت زیادہ نیکی کما سکتا ہے وہ, بہت سارے ایسے مشروع خیر, ایسی خیر کا کام کر سکتا ہے مال کے ذریعے سے کہ اس کی موت پر اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا, بلکہ الی یوم القیامہ اس کو نیکی پہنچتی رہے گی. قابل رشک ہے انسان, مال کی وجہ سے رشک نہیں, بلکہ مال کے اوپر اللہ نے جو اس کو مسلط کیا ہوا ہے اور مال کے ذریعے سے جو اجر کماتا ہے اس پر اس کے ساتھ رشک کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اسی طرح مال دے دے, اور پھر اس بندے کی طرح مجھے بھی توفیق دے دے کہ میں دین کا کام کر سکوں. وہ رشک ہے, وہ جائز ہے. حسد یہ داء الیہود ہے, یہود کی بیماری ہے. سنن ترمذی اور اسی طرح مسند بزار میں روایت ہے, صحیح بسند حسن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء. گزشتہ ہلاک شدہ امتوں کی بیماریاں تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے, ایک حسد ہے اور دوسرا بغض, آپس میں حسد کرنا اور اسی طرح بغض رکھنا کسی مسلمان کے ساتھ. یہود کی بیماری اور گزشتہ جو تباہ شدہ اقوام عالم ہے یہ ان کی بیماری ہے جو اس امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. پھر اس امت میں بطور خصوص ان امت کے ملاؤں میں, علماء میں نہیں یہ بیماری اور ملاؤں میں ہے یہ بیماری. کچھ اہل علم کو اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں, باقی یہ بیماری ہے. تمام اس امت کی تاریخ میں اہل حق علماء کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ ملاؤں کی طرف سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الہجرہ, علم کے سمندر تھے, ان کو گدھے پر سوار کیا گیا اور ان کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا, الٹا سوار کیا گیا اور مدینہ کی گلیوں میں گھماتے رہے. اور امام مالک خود کہتے تھے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک ابن انس, جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اتنے بڑے امام کہ ان کو لوگوں کو دیکھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی, اللہ نے اتنا رعب دیا ہوا تھا. حدیث اور تفسیر کا بہت بڑا امام, اللہ کا ولی, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اس زمانے میں کہ جب فتنے کم تھے اس زمانے میں. اور یہ کس نے کیا تھا؟ باطل ملاؤں نے کیا تھا. باطل ملاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ حکام کے دروازوں پر دستک دیتے رہتے ہیں. حاکم سیاستدان طبقے کی چوکی داری ان جو ہے نا وہ باطل ملاؤں کی عادت ہوتی ہے. تو اہل حق سے گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, پھر حکومت کا سہارا لے کر کے اہل علم کی پسی پشت تہمت باندھ کر کے پھر ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. بے شمار اسی طرح احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال جیل میں رہے اور کوڑے کاتے رہے, بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے, وجہ کیا تھی؟ ملاؤں کے حسد. اسی طرح بہت سارے ائمہ دین, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ان کی موت بھی جیل میں واقع ہوتی ہے, اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ملا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی ملک میں جاتے تھے تو اکثریت ملک اور اس علاقے کے لوگ استقبال کے لیے نکلتے تھے, لیکن بخارا میں ملاؤں نے سازش کی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اتنے تنگ ہوئے کہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت طلب کی اللہ رب العزت سے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متعدد بار جیل جاتے رہے اور سر انجام ان کی موت بھی جیل میں واقع ہوتی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ملاؤں کے حسد ہے. اس دور میں بھی یہی صورت حال ہے کہ حق علماء کے ساتھ حسد یہی مبتدعین اور اہل باطل کرتے ہیں. یہ بیماری ہے, دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء. دنیا دار جو طبقہ ہے خصوصاً اس دور میں, چونکہ ان کو علم کی قدر نہیں ہے, قدر ان کو صرف مال کی ہے, تو وہ مالدار آپس میں حسد کرتے ہیں. اور اس طرح خواتین میں بیماری ہے, کہ کسی عورت کی حسن کو دیکھ کر یا اس کی اچھی زندگی کو دیکھ کر کی جو بے دین خواتین ہیں وہ حسد کرتی ہیں، البتہ جو دیندار اور ایماندار ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں. تو یہ بیماری ہر طبقے کے اندر موجود ہے، لیکن ملاؤں میں زیادہ ہے یہ. اور یہ داء الیہود ہے، یہود کی بیماری ہے، حسدا من عند انفسهم. حیی بن یخطب اور ابو یاسر جو دونوں بھائی تھے، وہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ آج کے بعد، اس نبی کے آنے کے بعد، ہم عرب لوگوں کے ساتھ بد دشمنی کرتے رہیں گی، اس لیے کہ اللہ نے آخری نبی کو ان میں سے بھیجا ہے، تو بھی حسد ہے. تو تمام عرب سے دشمنی رکھتے تھے صرف اسی وجہ سے کہ اللہ نے یہ خاتم النبیین ان میں سے کیوں بھیجا ہے، اللہ ہم میں سے کسی کو بناتے. حسدا من عند انفسهم، پھر یہ حسد اس کی کوئی 8 اسباب ہے تقریبا، وہ غزالی نے ذکر کیا یحیاء العلوم میں، اور پھر اس سے فخر الدین رازی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، بہت سارے اسباب ہیں. پھر اسی طرح حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان حسد کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض ہے. اللہ نے کسی کو کسی نعمت کا حقدار سمجھا تو اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، تو حاسد کا کہنا ہے کہ یہ شخص اللہ نے اس کو جو دیا ہے غلط دیا ہے، اللہ کو نہیں دینی چاہیے تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض ہے. اور دوسرا اس میں نقصان یہ ہے کہ یہ تقدیر کا انکار ہے. کسی کو اگر نعمت ملتی ہے یا مصیبت، اس کا تعلق اس کے مقدر سے ہے، اللہ نے اس کے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو یہ تقدیر کا انکار ہے. اسی طرح یہ حسد بغض اور دشمنی کا سبب ہے. اسی طرح یہ حسد کو کبھی اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ جب انسان میں حسد بیماری پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر ایک سے حسد کرنا شروع ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں نہ ہو، کچھ احسانات نہ ہو، تو ہر صاحب النعمت کو دیکھ کر کے یہ جلنا شروع ہوتا ہے. اور اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے حسد کی وجہ سے محسود کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا. جس کو اللہ نے نعمت دی ہے، حاسد کی حسد کی وجہ سے اللہ وہ نعمت اس سے نہیں چھینتا، تو یہ اپنے حسد کی آگ میں، اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، اس کی آگ اس محسود تک سرایت نہیں کرے گی. اور اسی طرح اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہے ان کی تحقیر لازم آتی ہے. اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کی تحقیر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، بس اصل نعمت تو ہے جو میرے غیر کو دی گئی ہے. تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تحقیر لازم آتی ہے اس سے. اور بس اس کی نقصان کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سب سے بدترین قوم کی صفت ہے. یہود جو اقوام عالم میں یہود جیسی ناقص اور نالائق اور نکمہ قوم کوئی گزری نہیں ہے، یہ انتہائی ناقص لوگ تھے، یہ ان کی بیماری ہے. تو حسد کی وجہ سے انسان یہودیوں کا شبیہ بنتا ہے، یہودیوں کی شباہت اختیار کرتا ہے. کفارا حسدا من عند انفسهم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہودی بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، اس لیے حسد رکھتے تھے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حق پر نہیں ہے، یا پھر یہ حق پر تو تھے لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حق پر ہے، تو لا علمی کی وجہ سے حسد کرتے تھے. اللہ نے اس اشکال کو بھی دور کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، یہ حسد انہوں نے اس وقت شروع کیا جبکہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا تھا. حق واضح ہونے کے بعد خوب جانتے تھے کہ یہ حق ہے اور یہ حق پر ہے، قرآن بھی سچی کتاب اور یہ نبی بھی سچا نبی ہے. ان دو چیزوں کو جاننے کے بعد پھر حسد شروع کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے. انسان کبھی کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب کرتا ہے جہالت کی وجہ سے تو وہ ملامت نہیں ہے, بشرطی کی علم کی طلب میں اس کی طرف سے کوئی کمی واقع نہ ہوئی ہو, یعنی کوشش کے باوجود پھر بھی کوئی مسئلہ اس پر مجہول رہتا ہے اور وہ کسی دینی مسئلے کے متعلق جاہل رہتا ہے کوشش کے باوجود, تو پھر اس کے لیے جہالت وہاں پہ عذر بن سکتی ہے. لیکن یہ شخص یہودی یہ جاہل نہیں تھے اور کوئی جہالت نہیں تھی ان میں, یہ خوب جانتے تھے حق کو, جاننے کے بعد حسد کیا. اب کیا کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ یہودی حسد کرتے ہیں تو ان کے مقابل میں کیا کریں. اللہ رب العزت نے پانچ اخلاقیات سکھائی ہے کہ فریقی مقابل باطل خصم کے مقابل میں تم اخلاق چلایا کرو. فاعفو, پس تم معاف کرو ان کو. واصفحو, اور درگزر کر لو. عوف اور صفح, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ نے بلا ضرورت اپنے کلام میں تکرار پیدا کیا ہے. قرآن کریم اس بات سے معرہ ہے, پاک ہے. حقیقت یہی ہے کہ دونوں میں فرق ہے. عفو کا مطلب ہے ترک المآخذت بالذم, گناہ پر مآخذہ نہ کرنا, اس سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کی گرفت نہ کرنا, اس کو مآخذہ نہ کرنا, اس کو سزا نہ دینا. یہ عفو ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, جو تقصیر اور جو غلطی تم سے ہوئی ہے اس پر تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ عفو ہے. اور صفح کا مطلب ہے, اصل صفحۃ العنق سے ہے, اپنی گردن کو پیر دینا. صفح کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی کچھ نہ رکھیں, دل میں بھی کچھ نہ رکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل میں اس کے آثار باقی رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جگہ جگہ پھر اس کی شکایت کرتا پھرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں واصفحوا, درگزر کر لیں. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حکم لے کر آیا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے ان کے متعلق. اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اللہ کے حکم سے مراد اللہ رب العزت کا عذاب مراد ہے, کہ اللہ اپنا عذاب ان پر بھیج دے اور ان کو نیست نابود کر دے. صفحہ ہستی سے اللہ ان کو نیست کر دے, نابود کر دے, ختم کر دے. امر سے اللہ رب العزت کا عذاب مراد ہے. دوسرا, امر سے مراد جہاد فی سبیل اللہ مراد ہے, یہاں تک کہ جہاد اور قتال کا حکم آ جائے. کیونکہ یہودیوں کے خلاف شروع میں جہاد کا حکم نہیں تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ صلح کیا تھا, جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا. اور تیسرا, اللہ رب العزت کے امر سے مراد ان کی ہدایت ہے, کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان کی توفیق دے دے. تو اصول ہے تفسیر کا کہ جب ایک لفظ میں, ایک جملے میں کئی احتمال ہو اور ان احتمالات میں ٹکراؤ نہ ہو تو سب مراد لیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ سبھی مراد ہیں, تینوں اقوال تینوں مراد ہو سکتا ہے, ان میں کوئی منافات نہیں ہے. حتی یاتی اللہ بامری, ان اللہ علی کل شیء قدیر. وقف ہے یہاں پہ, قاف لام لکھا ہوا ہے. وقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو یہودیوں سے کب تک درگزر کرتے رہیں, اور پھر یا جب اللہ کا حکم آئے گا جہاد تو ہم ان کے مقابل میں جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو انتہائی مضبوط قلعوں کے اندر بند ہے, تو ان کی ان قلعوں کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قلعوں کے اندر یہ بند ہے, آسمان خراش اور آسمان تراش ان کی محلات ہے, تو وہاں پہ ہی رہتے ہیں اور ہمارے پاس ایسا کوئی اسلحہ نہیں ہے, تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ کا حکم آئے گا حکم جہاد کہ تم ان کے خلاف لڑو, تو پھر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے تمہیں ان کے اوپر غالب کر دیں گے. اس قسم کی جو آیات ہے, کفار سے عوف اور درگزری کرنا, فاعفوا واصفحوا لکم دینکم ولی دین فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, اس طرح کی جو آیات ہے, کچھ مفسرین نے تو ایک آسان سی بات پکڑی ہوئی ہے کہ بس یہ منسوخ بآیات السیف, تلوار کی آیات کے ساتھ یہ منسوخ ہے. تلوار کی آیات کون سی آیات ہے؟ سورۃ التوبہ کی آیات, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله. بس آیات السیف کے ذریعے سے تمام آیات منسوخ ہے. اور اس طرح کی جو آیات ہے اخلاقیات کے متعلق, یہ 114 آیات قرآن کریم میں, تو مطلب یہ کہ ایک آیات کے ذریعے سے یہ 114 آیات منسوخ ہے. یہ بہت سارے کتبی تفسیر میں آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے, اکثر مفسرین نے اس قول کو ذکر کیا ہے, لیکن یہ قول درست نہیں ہے. حق پرستی جب انسان کا نظریہ جب درست ہو تو الحمدللہ انسان کو راحت ملتی ہے, اور علم پڑھنے کا جو ہے نا انسان کو مزہ آتا ہے. لیکن جب تعصب ہو, ضدیت ہو, تو پھر انسان جو ہے نا وہ کنویں کی مینڈک بنتا ہے, اس ایک کنویں کی اندھیرے کے علاوہ اس کو باقی کچھ نظر نہیں آتا. اب جو جاہل لوگ ہیں اس طرح کی اقوال پڑھ کر کہتے ہیں اکثر مفسرین نے ذکر کیا, تو پھر اکثر مفسرین کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہوا کہ اکثریت جو ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب اربعہ کی مخالفت کی ہے. یہ چار جو مشہور مذہب ہے, چار مذہب نہیں ہے, بہت سارے مذاہب ہیں, ان میں سے چار مشہور ہے. تو جو چار مشہور ہے, بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دین اسلام ان چار مذاہب کے اندر محصور ہے, بند ہے. یعنی کوئی ایسے حق کی بات نہیں ہے جو چار مذاہب کے اندر نہ ہو. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بے علم طبقے کی باتیں ہیں. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک نہیں کئی ایسے مسائل ہے جس میں مذاہب اربعہ کی مخالفت کرتے ہیں, اور وہاں پہ مذاہب اربعہ غلط ہے اور امام بخاری کا موقف درست ہے. بخاری پڑھیں تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں, فقہی مسائل, کہ مذاہب چاروں مذہب وہاں پہ خطا پر ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف درست ہے. اور امام بخاری ائمہ اربعہ سے کم نہیں ہے فقہات میں. یہ جس طرح امیر المومنین فی الحدیث ہے, اسی طرح امیر المومنین فی الفقہ ہے. فقہ میں بھی امام بخاری تمام اہل ایمان کی امام ہے. اور بخاری, صحیح بخاری اور بخاری کی جو تراجم ہے اس پر گواہ ہے. تو غرض یہ کہ اکثر مفسرین جو اس قسم کے آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں, یہ موقف درست نہیں ہے, کیونکہ اخلاق جو ہے نا یہ منسوخ نہیں ہوتا. اخلاقیات سے متعلق اور منسلک جو احکامات شریعت میں, وہ منسوخ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی آیات پر عمل کرنے کی بھی اوقات ہے. جب امت کمزور ہو, جیسے کہ ابھی کمزور ہے, اور اسی طرح تاریخ میں مختلف ازمینے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ امت ہمیشہ قوی نہیں ہوتی, تو جب امت کمزور ہو تو پھر اس طرح کے آیات پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے. تو ہر حکم کا جو ہے نا اپنے ایک وقت ہوتا ہے, اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو جب ایک آیات کے لیے آپ کو محمل ملتا ہے کہ اس پر آپ اس کو حمل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو پھر اس کو منسوخ قرار دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کمزور تھے. مدینہ کی شروع زندگی کی ابتدائی ایام کی باتیں ہیں, جب اللہ نے عزت دی اور قوت آ گئی, پھر اللہ رب العزت کا حکم آ گیا, حتی آتی اللہ بامری, اللہ نے پھر لڑنے کا حکم دیا. صحابہ اکرام نے قتال کیا, کچھ یہودیوں کو مارا, کچھ کو جلا وطن کر دیا, اور کچھ کو لونڈی اور غلام بنا دیا. تو اب بھی قیامت تک یہ حکم باقی ہے, جب بھی اس طرح کے معاملات ہو تو اس آیات پر عمل کیا جا سکتا ہے. عوف اور درگزری, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر مسلمان اور ہر داعی کو اس قسم کی آیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب باطل سے مقابلہ شروع ہوتا ہے تو باطل کے مقابل میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مادیات کی جنگ لڑیں۔ عام دعوت کی بات کر رہا ہوں، جب آپ دعوت میں قدم اٹھاتے ہیں دعوت کے میدان میں، تو جو بھی شخص آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ اس کا جو ہے نا بالمثل جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ جس نے آپ کو گالی دی تو آپ بھی سپیکر چلائیں اور اس کو گالی دے دیں۔ اس نے ایک تقریر کیا ہے کہیں چپ کر کے، اور اس نے ایک کیسٹ ریکارڈ کیا ہے اور اس میں آپ کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے، اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ بھی ایک محفل دائر کریں اور اس کی ہر گالی کے مقابل میں آپ بھی ایک ایک گالی اس کو دے دیں، اور جس طرح وہ بد اخلاق بنا ہے آپ بھی بد اخلاق بنیں، کچھ فائدہ نہیں۔ وہ تھا اللہ کے دشمن، تم نے بھی اللہ کے دشمن کا رویہ اور اخلاق اختیار کیا ہے، اب دو انسانوں کا آپس میں مقابلہ ہے، یہاں پہ بیچ میں اللہ رب العزت کو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا انسان کے ساتھ مقابلہ ہو تو جس فریق کی تعداد زیادہ ہو تو وہ فریق غالب آئے گا، اور جس کے پاس قوت زیادہ ہو تو کمزور پر غالب آئے گا۔ اور یہ اصول یہی ہے کہ ہمیشہ باطل کی کثرت ہوتی ہے، عدد اور عدہ قوت اور تعداد کے لحاظ سے ہمیشہ باطل زیادہ ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، حق تعداد کے لحاظ سے اور مادیات ظاہری جو قوت ہے اس لحاظ سے ہمیشہ کمزور ہی ہوتا ہے، لیکن حق غالب آتا ہے معنوی قوت کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے ذریعے سے۔ تو دشمن کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان داعی اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط بنائے، تو جب اللہ سے صحیح مضبوط تعلق ہوگا، وہ گالی دیتا ہے تو آپ اخلاق چلائیں، گالی نہ دے دیں اس کو، گالی دینا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یا اگر آپ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کی، پسٹل پکڑ لیں کلیشنکوف اور جا کر اس کو فائر ماریں، کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تو آپ کا نام قاتل معروف ہوگا معاشرے میں، تو قاتل کی بات کون سنتا ہے؟ یہ تو صفاق انسان ہے، خونریز انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت آپ کو پکڑ لے گی، جیل کے اندر ڈال دے گی، آپ کی دعوت بس بند، آپ کی آواز منقطع ہو جائے گی، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کے مقابل میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں اور اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں، اخلاق چلائیں، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اب اللہ کا ولی بنے، من عاد لی ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ یا قد آذنت له بالحرب، کہ جس نے اللہ رب العزت کی دوست کے ساتھ دشمنی کیا تو اس نے اللہ کے مقابل میں اعلان جنگ کیا، اب اس کا اللہ کے ساتھ، اس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کی آیت سے یہ فائدہ ہے، دعوت کے میدان میں انتہائی کارآمد ہے۔ آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ بہت سارے کفار مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں، جیسے کہ 105 نمبر آیت میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ کل کفار مسلمانوں کا دشمن ہے، ہر کافر مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، اور کفار جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی خیر نہیں چاہتے ہیں، نہ دینی نہ دنیاوی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے اس بات کو دوبارہ تکراراً ذکر کیا تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ تم سے حسد رکھتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ بہت سارے کفار چاہتے ہیں اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ مسلمان کافر ہو جائے، یہود و نصارہ کے پہلے بھی یہی کوشش تھی اور ابھی بھی یہی کوشش ہے، اور یہ کوشش ان کی رہے گی کہ مختلف نام اور مختلف لیبل اور مختلف القاب کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا، یہود و نصارہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی کا جو راز ہے ان کے تعلق باللہ میں ہے، کہ جب تک اس امت کا اللہ سے مضبوط تعلق رہے گا تو یہ امت کامیاب رہے گی۔ اس تعلق کو کاٹنے کے لیے اور اس کو منقطع کرنے کے لیے اور اس امت کو اللہ سے دور کرنے کے لیے ان کی طرح طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، کہ وہ مثلا فحاشی عام کرنے کے ذریعے سے، موسیقی اور غناء کو عام کرنے کے ذریعے سے، یہ خطرناک اور مہلک قسم کی بیماریاں ہیں، کہ یہ انسان کو منافق بنا دیتی ہے, انسان کی دل سے ایمان کا نور ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں, فحاشی, زنا, شراب. اور آج کل بھی یہود کہتے ہیں, یہود نصارہ, کہ شراب کے ایک بوتل اور گانے والی ایک عورت امت مسلمہ کی تخریب میں وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ٹینک بھی نہیں کر سکتے. حقیقت ہے امت کو اس طریقے سے انہوں نے برباد کر دیا ہے. تو یہ اس امت کے تعلق باللہ کو کاٹنا چاہتے ہیں, اور یہ مسلمان نام کے مسلمان ان کے بارے میں خوش فہمی رکھتے ہیں, خوشگمانی رکھتے ہیں. یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے ان کے بارے میں خوشگمانی رکھنا. اور چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کے یہودیت یا نصرانیت قبول کرتا ہے تو اس کو ہم یہودی یا نصرانی نہیں کہہ سکتے, اس کا نام مرتد ہے, اس کو مرتد کہا جائے گا. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا, اسی سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گے دوسری سپارے میں اللہ نے تو وہاں پہ تاکید کے ساتھ کہا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, یہ کفار ہمیشہ رہیں گی اور یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گی. ان کی جنگ کا مقصد کیا ہے؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ, یہ تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں, تمہیں کافر بنانے کے خاطر ہی لڑتے رہیں گے تمہارے خلاف. قرآن پڑھیں تو الحمدللہ قرآن میں سیاست بھی ہے. آج کل یہ کفار کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو لوگ پھر بحثیں شروع کر دیتے ہیں, میڈیا بھی ایک فضول میدان ہے فضول لوگوں کی, بس وہاں پہ آ کر کے بس کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے کہ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے, یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں. اللہ نے صاف دو تک میں کہا ہے یہ قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, یہ اس لیے حملہ کرتے ہیں, اس لیے لڑتے ہیں کہ تاکہ تمہیں کافر بنائیں اگر یہ استطاعت رکھیں. تو یہ جو اسلام چھوڑ دے وہ مرتد ہوگا, اس کو ہم یہودی نصرانی نہیں کہہ سکیں گے. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ حسد کفار کے دلوں میں حسد ہے, اور یہ حسد یہود کی بیماری ہے. تیسری فائدہ ثابت ہی ہوتا ہے. ایک اور فائدہ کہ مسلمان کو اپنے آپ کو حسد سے پاک کرنے چاہیے. حسد کی مذمت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے دشمنوں کی صفت ہے. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ اسلام کے حقانیت کو بخوبی جانتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہود اور نصارہ اسلام کو نعمت سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہمیشہ حسد نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے. کوئی چیز کسی میں جب آپ کو نعمت نظر آتی ہو تو پھر انسان کو جو ہے نا یہ حسد کی آگ لگتی ہے. تو یہ یہود و نصارہ اس اسلام کو نعمت سمجھتے ہیں, اس لیے مسلمانوں کے خلاف یہ حسد کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ کے لیے حق واضح ہے, اسلام کے حقانیت کو جانتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ دعوت کے میدان میں عوف اور صف سے کار لینے چاہیے, درگزر کرنے چاہیے. اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کی قدرت بھی ثابت ہو گئی. دو اخلاقیات تو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا, عوف اور صف. تیسرا اخلاق, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور آپ نماز قائم کریں. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کریں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گی اس کو تم پاؤ گے اللہ رب العزت کے ہاں. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس پر وہ بصیر ہے, بنا ہے, علم رکھنے والا ہے. دعوت کے میدان میں اور دشمن کے مقابل میں تیسرا اسلحہ اور تیسرا عمل, اقیم الصلاۃ, نماز کے پابندی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, جب مقابلہ ہوتا ہے مدد چاہتے ہو تو پھر نماز کا اہتمام کیا کرو. کانوا اذا فزعوا فزعوا الی الصلاۃ, انبیاء علیہ السلام پر جب پریشانی آتی تھی نماز کی طرف بھاگتے تھے. جب جنگ بدر ہوئی ہے تو اس پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. اہل ایمان بھی ہمیشہ جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, جب کسی دشمن کی جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے, ثابت قدم رہو, اور ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العزت کو بکثرت یاد کیا کرو. یہ سب تعلق باللہ ہے. نماز پڑھنا, اللہ رب العزت کو یاد کرنا, اللہ سے دعا مانگنا, ذکر کرنا, یہ سب تعلق باللہ ہے. میدان جنگ میں بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ صرف ظاہری اسلحے پر تم اکتفا نہ کرو, بلکہ جو معنوی اسلحہ ہے اس کو بھی ساتھ لیا کرو, اس سے بھی مدد مانگ لیا کرو. تو نماز قائم کیا کریں. نماز سے انسان کی بڑی مدد ہوتی ہے, بڑی کامیابی ملتی ہے. نماز قائم کرو. اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایات کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے کہ جو چار رکعت نماز چار منٹ میں پڑھتا ہے. قیام الصلاۃ کا حکم ہے, صحیح معنوں میں نماز قائم کرنا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو چار رکعت کی نماز چار منٹ میں پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو پہنچا ہوا بندہ ہے, یہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں, ولی ہے. یہ کیسا ولی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ کڑا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی خارش بیماری لگتی ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ فوراً جو ہے نا نماز ختم کر دیتا ہے, اس کو نماز سے کوئی لذت نہیں ملتی. یہ کس چیز کا ولی ہے؟ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے, یہ شیطان کا ولی ہے. ایک اولیاء الرحمن ہے, اگر اولیاء الشیطان ہے, یہ شیطان کا ولی ہے. اس کے ذریعے سے شیطان بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے راحت ملتی تھی, اور نماز کی پھر جو روح ہے وہ خشوع ہے, اور خشوع پیدا نہیں ہوتا مگر اس صورت میں جب انسان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. جب چار رکعت کی نماز چار منٹ میں پڑھتے ہیں تو غور اور فکر کرنے کا موقع کہاں پہ ملے گا؟ آپ کیسے سوچیں گے اس نماز میں, اور اللہ رب العزت کی عظمت کیسے پیدا ہوگی دل میں, اور وہ نماز آپ کو گناہوں سے کیسے روکے گی؟ اس لیے ایسے لوگوں کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جس کو ولی کہتے ہیں اور وہ نماز چار منٹ میں پڑھاتا ہے, نماز کے بعد آپ اسے بات چیت کر لیں تو آپ کو خشک انسان نظر آئے گا. تھوڑی سی بات کر لیں تو آپ کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دیتا ہے. اس حال میں کہ اللہ کے جو ولی ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتے ہیں, وہ تو پھلدار درخت ہوتے ہیں, وہ تو گلدستہ ہوتے ہیں, ان کی خوشبو سونگنے کے لیے لوگ آتے ہیں, ان کے پلک آنے کے لیے لوگوں کے پاس آتے ہیں. پھلدار درخت کے پاس انسان جب بیٹھتا ہے تو انسان کو تنگی نہیں ہوتی. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں. وآتوا الزکاۃ, زکاۃ دیا کریں. اقیم الصلاۃ یہ تعظیم لامر اللہ ہے. آتوا الزکاۃ شفقت علی عباد اللہ, اللہ کے بندوں پر یہ شفقت ہے, زکاۃ دیا کریں. تو یہ زکاۃ دینا صرف جو ہے نا وہ اگر صاحب نصاب ہو, اگر نہ ہو تو پھر صدقات. صدقات کو بھی زکاۃ کہا جا سکتا ہے. زکاۃ دیا کریں. زکاۃ کا لغوی معنی ہے نما, بڑھنا, اور اصطلاحی اس کا معنی ہے مخصوص مال کو مخصوص ٹائم میں مخصوص لوگوں کو دینا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی بجاوری کی خاطر, اللہ کی عبادت کی خاطر مخصوص مال مخصوص زمانے میں مخصوص لوگوں کو دینا. وآتوا الزکاۃ, زکاۃ دیا کریں. زکاۃ تزکیہ سے ہے, پاکی کو کہا جاتا ہے. تو زکاۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے, انسان بھی پاک ہوتا ہے, انسان کو پاکی حاصل ہوتی ہے. یہ چوتھا عمل ہے. وما تقدموا لانفسکم, یہ پانچواں عمل ہے. اور جو بھی تم آگے بیچتے ہو اپنی جانوں کے لیے, اس کو اللہ کے ہاں تم پاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت کا مطلب یہ ہے, اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب کہ تمہیں نے نماز, زکوٰۃ اور اس طرح عف اور صف کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ صرف یہی چار نیکی ہے, تم ہر نیکی کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر, یہ خیرین نکرہ ہے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی سب کو شامل ہے. جو بھی انہیں ہر قسم کی نیکی کرو, صرف نماز, زکوٰۃ, عوف اور صحف پر اکتفا نہ کر لو, بلکہ ہر طرح کی نیکی کر لو اور نیکی آگے بھیجو. جو بھی تم آگے بھیجو گی, اللہ رب العزت آگے بھیجنا اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے, پھر یہ موت آنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کر سکتا. اس لیے مرنے سے پہلے انسان جو کرتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے, اور اپنے آپ کے لیے آگے بھیجتا ہے, وہ ذخیرہ کرتا ہے. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. مال میں سے انسان کا اصل مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے, جو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہوتا. محنت تو اس نے کی ہے لیکن اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ایک عقلی بہت سارے لوگوں میں موجود ہے, اولاد کی فکر رہتی اور اپنے آخرت کی فکر نہیں رہتی. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. عند الله اس لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت, ایک تو اس کا اجر تمہیں اللہ رب العزت کے ہاں ملے گا, اس اجر کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. لان العطاء من العظیم عظیم, عظیم ذات کی طرف سے جو عطا ہو, جو تحفہ ملتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے. اور دوسرا عند اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں بالکل محفوظ, مأمون, مسعون ہے, ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ تمہیں ضرور بھی ضرور ملے گا, اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. من خیر تجدوہ عند اللہ, اس خیر کو تم پاؤ گے اللہ رب العزت کے ہاں, بلکہ اس ایک نیکی کو ایک نیکی کی شکل میں نہیں پاؤ گی, ایک نیکی کو ہزاروں نیکیوں کی شکل میں پاؤ گی. نیکی ایک ہی ہوگی اور اللہ کے ہاں جب چلے جاؤ گی تو اس کو تم 700 نیکی پاؤ گی, 7000 پاؤ گی, 7 کروڑ اور اس سے زیادہ. اس کا حساب اللہ ہی جانتا ہے. یضاعف لمن یشاء, ان اللہ بما تعملون بصیر. اس جملے میں نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور برے لوگوں کے لیے دھمکی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہاری کوئی نیکی اللہ کے علم سے مخفی نہیں رہتی. ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ ہی دیکھ رہا ہے کافی ہے. تو جو اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی, اس کا اجر ملے گا تمہیں. بلکہ کل میں نے ایسی سوچا ہے, غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان ایسی وسوسہ ڈالتا ہے کہ نیکی کرتے ہیں پھر اپنی نیکی کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور اس کو اظہار کرنے میں کسی کو ترغیب دلانا مقصود نہیں ہوتا, صرف دنیا میں لوگوں کے ہاں عزت پانا مقصود ہوتا ہے. تو میں نے غور کیا ہے کہ دنیا میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے نیک لوگوں کی سیرت اور سوانح حیات, کوئی ایسا نیک گزرا نہیں ہے کہ وہ فی الحقیقت نیک ہو اور لیکن اس کی نیکی لوگوں میں معروف نہ ہو. اگرچہ وہ بندہ تمام زندگی اپنی نیکی کو چھپاتا رہا ہے لیکن اس کی مخفی سے جو مخفی نیکی ہے, وہ نیکی جو اپنی بیوی سے بھی چھپاتا رہا ہے, اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس نیکی کو ظاہر کیا لوگوں میں. تو بندہ اگر اپنے اندر اخلاص پیدا کرے تو دنیا کی عزت ویسے بھی انسان کو مل جاتی ہے. تو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے دھمکی ہے کہ دیکھو جو تم برائی کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے, اور اللہ کا اصول تو یہی ہے کہ جو بھی برائی کرتا ہے اس کو سزا ملے گی. من یعمل سوءا یجزی بہ, اس کے مقابل میں اس کو جزا دیا جائے گا. تو آیت سے ایک فائدہ ثابت ہوا, نماز کی فرضیت, نماز کی اہمیت, اور یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ داعی اور دعوت دینے والے کے لیے, اس طرح ہر مسلمان کے لیے نماز مضبوط اسلحہ ہے. زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہو گئی, اور یہ بھی کہ زکوٰۃ دعوت کے میدان میں بہت بڑا اسلحہ ہے. ہر طرح نیکی کرنے کی طرف اللہ نے ترغیب دلائی ہے, اور یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہو جائے گی, اور یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ ہر نیکی محفوظ ہوگی اور کئی گنا اجر ملے گا, اور یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى. اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور بیماری پر رد ہے. بیماری یہ تھی, یہودی کہا کرتے تھے جیسے کہ مسئلہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, کہ جنت میں صرف وہی شخص جا سکتا ہے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یہودی نصرانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, چند دن ہمیں آگ چوئے گی پھر ہمیں رہائی ملے گی, ہم جنت میں چلے جائیں گے. ثم تخلفوننا فیہ, پھر جہنم میں یہ امت مسلمہ ہماری جانشین بنے گی, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی یہود نے. وقالو, اور یہود اور نصارہ نے کہا, لن يدخل الجنت, ہرگیز جنت میں داخل نہیں ہوگا, الا من, مگر وہ شخص, کانا ہو, یہودا او نصارہ, یہودی اور نصرانی, یہودی ہو یا نصرانی ہو. کیا ان کی بات سچی بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم, یہ ان کی ایک جھوٹی امید ہے. قل ہاتو برہانکم, اے نبی ان سے کہہ دیں کہ تم پیش کرو اپنی دلیل, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو, اگر اس بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو. لن يدخل الجنہ, یہ لن برائے نہ فی تاکید مؤبد ہے, کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا کوئی شخص جنت میں, الا من کان ہودن, مگر جو شخص ہو یہودی, او نصارہ یا ہو نصرانی. یعنی یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں یہودی جا سکے گا, اور نصارہ کا دعویٰ یہ کہ نصرانی ہی جا سکے گا, باقی کوئی نہیں جا سکتا. ان کی بات حقیقت پر مبنی ہے. تلک امانیہم, امانی امنیتن کی جمع ہے, تمنا بلا سبب, کسی چیز کی امید کرنا اور اسباب کا اختیار نہ کرنا, یہ امید ہے. ایک رجا ہے, رجا امید کرنا اور ساتھ کوشش کرنا, کسی چیز کی امید اور توقع رکھنا اور پھر ساتھ اسباب کو اختیار کرنا, عمل کرنا اور اس کی حصول کی خاطر کوشش کرنا, یہ رجا ہے, یہ اہل ایمان کی صفت ہے. امانی یہ کفار کی صفت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عقل مند ہے کہ اپنی نفس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا ہے اور اپنی موت کے بعد والے جو زندگی ہے اس کی خاطر عمل کرتا ہے. عاجز بعقل انسان وہ ہے کہ جو پیروی تو کرتا ہے خواہشات کی, لیکن اس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہے, پیروی اللہ کی نہیں ہوتی, خواہش کی ہوتی ہے, شہوات کی ہوتی ہے, لیکن اس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہے, یہ بعقل انسان ہے. تو امانی یہ تمنا بلا سبب, کسی چیز کی تمنا کرنا, امید کرنا اور پھر اس کے اسباب کو اختیار نہ کرنا, یہود کی بیماری ہے, نصارہ کی. اس امت کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ لیس بامانیکم, یہ جنت تمہاری امیدوں پر تمہیں نہیں ملے گی, ولا بامانی اہل الکتاب, اور نہ یہود و نصارہ کی امیدوں پر ان کو ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود و نصارہ کی امید پر نہیں ملے گی جنت ان کو, لیکن اگر یہ امت امید ہی کرتی رہے گی یا اس امت کے کچھ افراد اور جنت کے حصول کے اسباب اختیار نہیں کرتے تو ان کو بھی جنت ملے گی, ایسی بات نہیں ہے. اس امت کی کوئی رشتہ دار نہیں اللہ کے ساتھ, اصول ایک ہی ہے کہ جنت ملے گی کوشش کے نتیجے میں, یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم, اللہ رب العزت کا انصاف ہے, وگرنہ اللہ تو علی الکبیر ہے, وہ تو حکم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ لاؤ اپنی دلیل, برہان اوقد الادلہ الذی یقتضی الصدق ابدا, اس پختہ دلیل کو کہتے ہیں جو ہمیشہ صدق کا مطالبہ کرتی ہے. اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی دلیل پیش کر لو اس بات پر کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. یہ اللہ نے ہمیں گفتگو کرنے کا اسلوب بھی سکھایا ہے کہ اس سے جب گفتگو ہوتی ہے تو دلیل کا مطالبہ کیا کریں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اس دعویٰ میں, تم جھوٹے ہو, دلیل نہیں ہے تو دلیل کا نہ ہونا دلیل ہے اس بات پر کہ تم جھوٹے ہو اپنی اس بات پر. تفسیر رازی نے لکھا ہے, فخر الدین رازی نے, کہ دلت الآیہ علی ان المدعی سواء ادعا اثباتا ام نفیا, یہ آیت دلالت کرتی ہے اس مسئلے پر کہ جب کوئی شخص کسی مسئلے کی اثبات کا دعویٰ کرے یا کسی مسئلے کی نفی کا دعویٰ کرے تو فلا بد له من الدلیل والبرہان, اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل اور برہان پیش کرے. اگر آپ کسی دینی مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تب بھی دلیل پیش کرنا پڑے گا. اگر کسی مسئلے کی آپ نفی کرتے ہیں کہ مسئلہ دین میں نہیں ہے تو اس کو نفی کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آیت یہ مسئلہ ہمیں بتلاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں وذالک من اصدق الدلائل علی بطلان القول بالتقلید, یہ سب سے سچی دلیل ہے اس مسئلے پر کہ تقلید کی بنیاد پر بات کرنا غلط ہے. کسی کی تقلید دلیل نہیں بن سکتی, کسی کی تقلید دلیل نہیں ہے. اور زمخشری کشاف میں لکھتا ہے, معتزلی ملا ہے, وہ کہتا ہے کہ وَهَذَا أَهْدَمُ شَيْءٍ لِمَذْهَبِ الْمُقَلِّدِينَ, یہ آیت مقلدین کی مذہب کو منہدم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. لِأَنَّ كُلَّ قَوْلٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ ثَابِتٍ, اس لیے کہ ہر وہ قول جس پر دلیل نہ ہو تو وہ قول باطل ہے, غیر ثابت ہے. تو صرف محض تقلید دلیل نہیں بن سکتی, تو جو بھی انسان نے دین کا مسئلہ ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے دلیل درکار ہے. یہ ان ائمہ کی بات ہے اپنے تفاسر میں جنہوں نے لکھا ہے. بلا من اسلم, یہ بلا بلکہ معنی میں ہے. یہ ما قبل کلام کی نفی اور ما بعد کی اس بات کے لیے آتا ہے. یہود و نصارا نے کہا کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا مگر جو یہودی اور نصرانی ہو. اللہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. اس بات کس بات کی ہوتی ہے؟ اس بات کی ہوتی ہے کہ من اسلم, جنتی کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی تابع بنا دیا. وہو محسن, اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو. فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم, ان پر خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون, اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی یہ دعویٰ کہ جنتی ہونے کے لیے یہودی اور نصرانی ہونا ضروری ہے, یہ بات غلط ہے. اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. جنتی کون ہے؟ جنتی ہوا کہ من اسلم, جس نے اپنے آپ کو منقاد بنایا. اسلام کا مطلب ہے منقاد ہو جانا, فرمان بردار ہونا, تابع ہونا, تابع دار ہونا. جس نے اپنے چہرے کو تابع بنایا, فرمان بردار بنایا, منقاد بنایا, للہ اللہ رب العزت کے لیے. چہرے سے مراد کل جسم مراد ہے, اس لیے کہ چہرے کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اپنی کل جسم کو تابع بنایا. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو. احسان کرنے والا یعنی اللہ رب العزت کی یوں عبادت کرنے والا جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پھر وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. دونوں کیفیات میں سے ایک کیفیت ہونی چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ من اسلم وجہہ للہ, یہ نیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اپنی نیت اور قصد کو اللہ رب العزت کا تابع بنایا ہے. جیسے مثلا کوئی بندہ کہیں جا رہا ہو تو عربیت میں کہتے ہیں کہ اینا کان وجہہ, قصد اس کا کس طرف تھا, نیت کس طرف تھی, کس طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہ. تو وجہہ عربی زبان میں نیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس نے اپنی باطن کو اللہ رب العزت کا تابع بنایا. وہو محسن, اس حال میں کوئی احسان کرنے والا ہو, یعنی اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنے والا ہو اور عمل سنت کے موافق کرنے والا ہو. اس لیے کہ احسان فی العمل, اخلاص اور اتباع سنت کو کہا جاتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جو تم میں سے بہتر عمل کرے. تو فضل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ اخلص ہو و اسوب ہو, عمل جب خالص ہوگا اور سنت کے موافق ہوگا تو وہ احسن عمل ہے. تو جس کی نیت درست ہو اور اس کے عمل میں اخلاص اور اتباع سنت ہو, بس یہ جنتی انسان ہے, یہ جنت میں جائیں گے. یہودی نصرانی نہیں جائیں گے جنت میں. تو جس شخص نے یہ کام کیا, فلہ اجرہ عند ربہ, اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے. اجر سے مراد ثواب ہے, لیکن ثواب کو اللہ نے اجر کہا. اجر مزدور کی مزد کو کہا جاتا ہے. مزدور کی مزدوری کے مقابل میں اس کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو اجرت کہا جاتا ہے, اجرت. تو ثواب کو اللہ نے اجر کہا اس لیے کہ جس طرح مزدور کی مزدوری دیا جاتا ہے, اسی طرح یہ بندے جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ ان کی اس مزدوری کو ضرور دیتا ہے. ولا خوف عند ربہ, اس کے رب کے ہاں وہ اجر محفوظ ہوگا اور وہ عظیم اجر ہوگا اور محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم, دنیا آخرت اور قبر میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. عند ربہم میں ضمیر مفرد لٹائی ہے اور یہاں پہ علیہم میں جمع کی ضمیر ذکر کیا ہے, اس لیے کہ من یہ شرطیہ ہے اور یہ ظاہر کے اعتبار سے مفرد ہے, معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے. تو عند ربہم میں اس کے ظاہر کو اعتبار کیا گیا, علیہم میں اور یحزنون میں اس کے معنی کو اعتبار کیا گیا ہے. نہ اس پر کوئی خوف ہوگا, جو مفسرین تخصیص کرتے ہیں کہ کام پہ خوف نہیں ہوگا. قرآن نے عام کہا تو اس کو عام ہی رکھنے چاہیے. نہ دنیا میں خوف ہوگا, نہ قبر میں, نہ حشر میں, اور نہ ہی غمگین ہوں گی. نہ دنیا کی زندگی میں, بیمار تو ہوگا, تکلیف ہوگی, مگر غمگین نہیں ہوگا, دل اس کا خوش ہوگا. اسی طرح موت کے ٹائم سب لوگ غمگین ہوں گی, یہ خوش ہوگا اس لیے کہ ملائک اس کو خوشخبری سنائیں گی. قبر میں یہ خوشحال ہوگا اس لیے کہ جنت کی خوشبو آتی ہے اس کو. قیامت جب قائم ہوگی پھر بھی خوشحال ہوگا اس لیے کہ ملائک کہیں گے نحن اولیاکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, آج ملائک اس کے ساتھ اپنی دوستی کا اعلان کریں گی اور اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے اس کو جگہ ملے گی, تو یہ غمگین نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو انہی میں سے بنایا ہے. تو ایسے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ دعویٰ کرنے سے انسان کو جنت نہیں ملے گی, دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ القاب اور لیبل اور جماعتی نام کا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العزت اعمال اور حقائق کی طرف دیکھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جنت میں جانے کی ایک شرط ہے کہ انسان کی نیت درست ہو، اور دوسری شرط ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، اور تیسری شرط یہ کہ اتباع سنت ہو۔ اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ نیکی کا جو ثواب ہے یقینی ہے، یقیناً ملے گا اور ڈبل ملے گا۔ اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ غم اور اسی طرح خوف سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔